bana, gözü kara, aldanma duyduklarına hep pür caka. Sata sata gezmişim orada burada. Ne göründüğüm gibiyim, ne sandığım kişiyim. Bırak onlar konuşsun, umrumda değil benim. Sanma burnum havada, inanma masallara. Bal oyalmaz ki şartı koymuş herkes aslında. Kalk artık gel yanıma, yorma beni, ta oraya vaat etmem ben boşuna. Sakılma sen ona buna, kimse de yok bu ara. Uyanınca sabaha sürprizim var, oh la la. Kalk artık gel yanıma, yorma beni, ta oraya vaat etmem ben boşuna. Çok şaşırma ne ki bu daha. Sakılma sen ona buna, kimse de yok bu ara. Uyanınca sabaha sürprizim var, oh la la. Bak bana, gözü kara, aldanma duyduklarına hep pür caka. Sata sata gezmişim orada burada. Ne göründüğüm gibiyim, ne sandığım kişiyim. Bırak onlar konuşsun, umrumda değil benim. Sanma burnum havada, inanma masallara. Bal oyalmaz ki şartı koymuş herkes aslında. Ben boşuna. Çok şaşırma ne ki bu daha. Sakılma sen ona buna, kimse de yok bu ara. Uyanınca sabaha sürprizim var, oh la la. Kalk artık gel yanıma, yorma beni, ta oraya vaat etmem ben boşuna. Çok şaşırma ne ki bu daha. Sakılma sen ona buna, kimse de yok bu ara. Uyanınca sabaha sürprizim var, oh la la. Ne göründüğüm gibi, ne sandığım kişiyim. Bırak onlar konuşsun, umrumda değil benim. Sanma burnum